Nur ein ganz kurzer Gedanke. Bardzo krótka myśl. Das Wort Gottes wuchs. Słowo Boże rosło. Möchte diesen Satzteil verbinden mit dem Thema des ersten Abschnittes. Chciałbym tą część tego wiersza połączyć z pierwszą częścią naszego urywka, naszego rozdziału. Das Wort Gottes wuchs auch dahingehend, dass die Gedanken Gottes jetzt verwirklicht wurden im Hinblick auf die Versorgung der Witwe. To, że Słowo Boże rosło, to też pokazuje nam, że Słowo Boże było urzeczywistnione w przypadku zaopatrywania tych wdów. Jakież uznanie tego, co ci apostołowie czy wierzący wtedy uczynili ze strony Bożej, jak Bóg to do tego się przyznaje. Und diese Verbundenheit wird ja noch unterstrichen durch das Wort und. I to jest jeszcze podkreślone przez to słówko i.